Ünite 2. Ma ismak? Adın nedir? Bu ünitede birine adını sormayı ve adınızı söylemeyi, nereli olduğunuzu ifade etmeyi, dirli ve dırlı basit cümleler kurmayı, var, varlar demeyi ve bir ile on arasındaki sayıları öğreneceksiniz. Min ayna anta? Nerelisin? Suat kendisini öğrencilerine tanıtmaktadır. Bir öğrenciye adını ve nereli olduğunu sorar. Hasanan, ana ismi Suad. Ma ismuk? Ana ismi Michael. Ahlan ve sahlan ya Michael. Min ayna anta? Ana min Manchester fi Inglaterra. Ve anti? Ana min al-Iskandariya fi Misr.